گورہ فدائی اشنا، گورہ فدائی اشنا، مغد شمشی گلی زار پتو من تندر آجل جانانا، گورہ فدائی اشنا ضرب دخمن تندر آجل جانانا، دا دخمن زالت اکڑی ورانی توفانی، زمون گہلی اکڑی زوانی توفانی، زمون گہلی اکڑی زوانی اشنا، زرد شمشن لننگا تزمون دزرین تاریخ آتلی جانانا، گورا فدای اشنا، زرد شمشن گلی زر پتو من تنتری آجلی زکات هر چا تزر بل بلی جانانا، گورا فدای اشنا، زمون دو شمشی گلی زار پتو من تندری آجلی جانانا، نرم اسر او سپین قصرنا وحشی سرنا گزار دی، ما تمیلوی وحشی سرنا گزار دی، گورا فدای اشنا، ستڑی قربان دی نور رسول تر منزل جانانا، گورا اشنا، زمون دا شمشی گلی زار پتو من تندری آجلی جانانا، ستانس پیچلی شہادتنا قربان شم، ستان حمد لغیرتنا اشنا، کل مجاہد تزمون تزہیر اسلو تسلی جانانا، گورا فدای اشنا، زمون دشمشی گلی زر پتو من تندری آجلی لیدا زاکیرا، گورا فدای اشنا، نور نو منزل لند دی تچی، زمون د کاروان ملی جانانا، گورا فدای اشنا، ضرب دخمن تندر اجل جانانا گورا فدای اشنا زمد شملی گلی ضرب دخمن تندر اجل